İkinci şart, meleklere inanmak ve melaiketihi. Allahü Teala'nın meleklerine inandım demektir. Allahü Teala'nın kullarıdırlar. Hepsi Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler. Günah işlemezler. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler. Diridirler. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Nurani cisimdirler. Akıllıdırlar. En üstünleri 4 tanedir. 1. Cebrail aleyhisselam. Vazifesi, peygamberlere vahiy getirmek, emir ve yasakları bildirmektir. 2. İsrafil aleyhisselam. Sûra üfürmekle vazifelidir. Birinci üfürmesinde hasıl olan sesi işiten, Allahü Teala'dan başka her diri ölecek, ikincisinde hepsi tekrar dirilecektir. 3. Mikail aleyhisselam. Rızk gönderilmek, ucuzluk, bolluk, kıtlık, pahalılık ve her maddeyi hareket ettirmekle vazifelidir. 4. Azrail aleyhisselam. İnsanların ruhunu almakla vazifelidir. Bunlardan sonra 4 sınıf melek vardır. Hamele-i Arş denen melekler 4 tanedir. Huzur-u ilahide bulunan meleklere mukarrebin denir. Azap meleklerinin büyüklerine kerubiyan, rahmet meleklerine ruhaniyan denir. Cennet meleklerinin büyüğünün adı Rıdvan, cehennem meleklerinin büyüğünün adı Malik'tir. Cehennem meleklerine zebani denir. Sayısı en çok olan mahluk meleklerdir. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur.